Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Nie ma decyzji Sejmu w sprawie wniosku prokuratury o zgodę na tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Głosowanie ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu. Unijni przywódcy jednomyślnie krytykują nielegalne wykorzystanie danych z Facebooka, w tym serwisie też Kreta. Grecka wyspa przypominała dziś Saharę. Dlaczego? O tym opowie nasza korespondentka. Sejm wbrew pierwotnej wersji harmonogramu głosowań nie podjął dziś decyzji w sprawie wniosku o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Omówienie tego punktu obrad ograniczyło się do wystąpienia przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Poselskich oraz samego zainteresowanego. Michał Fedusio. W zaprezentowanym na mównicy sejmowej oświadczeniu poseł PO Stanisław Gawłowski przekonywał, że nie brał udziału w działaniach związanych z korupcją. Kolejne zarzuty oparte są na pomówieniach, na kłamstwa oparte są wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zatrzymanie i areszt. Zrzekłem się immunitetu, jestem gotowy pójść do sądu. Z kolei przewodniczący Sejmowej Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych Włodzimierz Biernacki z PiS przypominał, że to gremium rekomendowało zastosowanie wobec posła opozycji środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Obawa matactwa, jak i waga czynu powoduje, że ten środek powinien czy może być zastosowany. Sejm będzie głosować nad ewentualnym wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowy areszt posła na kolejny posiedzeniu Izby w kwietniu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Pod koniec grudnia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali warszawskie mieszkanie polityka i jego dom w Koszalinie. Przeszukanie było efektem śledztwa w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Dotyczyło nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Unijni przywódcy zabrali głos w sprawie nielegalnego wykorzystania danych z Facebooka. Chodzi o najnowsze informacje o tym, że firma Cambridge Analytica użyła danych z portalu, by wpływać na przebieg kampanii wyborczej w USA. O stanowisku przywódców 28 krajów poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wszyscy przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się co do tego, że prywatność obywateli i dane osobowe muszą być w pełni chronione. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. Unijne i krajowe przepisy muszą być przestrzegane. Must be respected. Sprawą oburzony jest też Parlament Europejski, który poinformował, że rozpocznie dochodzenie. W piątek pojawiła się informacja o tym, że firma Cambridge Analytica mogła wykorzystać uzyskane bezprawnie dane około 50 tysięcy użytkowników Facebooka, by wpływać na ostatnie wybory prezydenckie w USA. Jak skuteczniej zapobiegać depresji i samobójstwom? O tym rozmawiało ponad 800 specjalistów z dziedziny medycyny, psychologii, kryminalistyki, prawa i socjologii. W Łodzi odbył się kongres suicydologiczny. Eksperci przypominali, że w Polsce z powodu samobójstw ginie więcej ludzi niż w wypadkach drogowych. Targnięcie się na życie poprzedzają stany depresyjne. Kobiety zwykle wycofują się z życia, izolują, nie potrafią poradzić sobie z codziennymi obowiązkami. U mężczyzn depresja często wygląda inaczej, tłumaczy psychiatra Anna Baran. U mężczyzn może to być także zmiany nastroju, rozdrażnienie, problem z alkoholem, z narkotykami. Depresja u mężczyzny wygląda nieco inaczej niż u kobiety. Także tutaj uczulam, żeby mężczyźni nie obawiali się, żeby też odwiedzali psychologów, psychiatrów, jeżeli się coś takiego dzieje. Przesłanie kongresu to twoje działania mogą uratować życie. Od relacji w najbliższej rodzinie zależy to, jaki przebieg będą miały stany depresyjne, zwraca uwagę Anna Baran. Najważniejsza, podstawowa i dosyć prosta zasada to jest taka, żeby słuchać, żeby po prostu poznać jak najlepiej sytuację i to, co jest bardzo, bardzo ważne, o czym zapominamy, po prostu nie krytykować. Eksperci odsyłają zainteresowanych do strony internetowej pokonaćkryzys.pl. Afrykański pył spowodował dziś liczne problemy w południowej Grecji. Najtrudniejsza sytuacja panowała na Krecie. Wielu jej mieszkańców twierdzi, że nie pamięta takich warunków pogodowych. O szczegółach nasza korespondentka. Sporo osób miało problemy z oddychaniem. Wiele z powodu zanieczyszczenia powietrza trafiło do szpitala. Zapylenie powietrza na Krecie było tak duże, że przechodnie zakrywali twarz szalikami czy maskami przeciwsmogowymi. Z powodu wyjątkowo wysokich, jak na tę porę roku, temperatur i silnego wiatru, wyspa w ostatnich dniach boryka się też z pożarami. Tony piasku z nad Sahary doskwierały dziś także mieszkańcom innych regionów Grecji. W niektórych, zwłaszcza w Patrze na północy Peloponezu, spowodowały liczne problemy komunikacyjne z powodu ograniczonej widoczności. Odwołano część lotów, z portu w Pireusie nie wypłynęło wiele promów. Podczas gdy na Krecie temperatura miejscowo dochodziła do 30 stopni Celsjusza, na północy Grecji miejscami notowano 0 stopni. Meteorolodzy podkreślają, że tak duże różnice w temperaturach nie są dla Grecji typowe. Wskazują też na zmiany klimatyczne. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Agnieszka Radwańska awansowała do trzeciej rundy turnieju Miami Open. Polka pokonała 6-3, 7-6 Alison van Uytvanck, z czego była całkiem zadowolona. Tutaj każdy mecz jest ważny, przede wszystkim w takim turnieju, jak jest Miami, więc bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Tym bardziej, że warunki na pewno były ciężkie, bardzo wieje, jest gorąco, więc bardzo się cieszę z tego, że mogłam ten mecz wygrać i przede wszystkim też dwusetak. Po spotkaniu Radwańska mogła się odprężyć i spokojnie czekać na rywalkę, z którą zmierzy się w sobotę. Wszystko wskazywało na to, że będzie to światowa jedynka Simona Halep. Rumunka jednak nadspodziewanie męczyła się w meczu z Ossian Dodin. Przegrała pierwszego seta, później wyrównała, w ostatniej partii znów musiała gonić, ale ostatecznie to ona wyszła ze starcia zwycięsko. Niestety tego samego nie możemy powiedzieć o skrzebeł chatów, choć bardzo byśmy chcieli. Ale takie są fakty. Skra, tak jak przed tygodniem, przegrała z Kucinę Lubę Czywitanowa, tym razem 0-3 i pożegnała się z siatkarską ligą mistrzów. Jedynym zespołem, który wciąż gra w Europie, jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W kolejnej rundzie zmierzy się z VfB Friedrichshafen, które prowadzi nowy szkoleniowiec polskiej kadry Vital Heinen. Skra była dzisiaj tłem dla świetnie dysponowanych Włochów. Podobnie wypadł GKS Katowice w drugim meczu o hokejowe mistrzostwo z GKS-em Tychy. Gieksa z Tychów rozbiła swoją imienniczkę aż 6-0. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest 2-0, ale napastnik Filip Komorski o mistrzostwie nie myśli. Te zwycięstwa cieszą, ale mamy cały czas na uwadze, że żeby wygrać mistrzostwo, to nie zależy, jak będziemy wygrywać mecz. Musimy wygrać 4 spotkania, obojętnie w jakim stylu. To zwycięstwo to jest zasługa całego zespołu, wszystkich jednostek, które były na lodzie, które były w boksie. Jakby jesteśmy tym monolitem, zmierzamy w jednym celu i chcemy to uzyskać. Trzeci mecz odbędzie się w niedzielę w Katowicach. Teraz przenosimy się do światowej stolicy mody Mediolanu. Ale nie na wybieg, tylko na tafle lodu. Trwają tam Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym. W rywalizacji solistów po programie krótkim 36. miejsce zajął Igor Rezniczenko. Nasz reprezentant nie zakwalifikował się do programu dowolnego. Złoty medal wśród par sportowych wywalczyli Niemcy Aliona Sawczenko i Bruno Masot. I na koniec dwa słowa o reprezentacji. Jutro o 20:45 Polska zagra mecz towarzyski z Nigerią. Trener Nawałka musi szukać alternatywy, bo wykruszają mu się zawodnicy. Na pewno nie zagrają Bartosz Bereszyński i Łukasz Piszczek, a sytuacja Maćka Rybusa wyjaśni się dopiero rano. Na szczęście cała reszta gotowa do gry, a atmosfera w zespole wzorowa. Atmosfera jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o zespół. Wszyscy się wspierają i wierzę gorąco w to, że tak będzie już do zakończenia Mistrzostw Świata. A znów o sporcie na naszej antenie opowie jutro po 7:00 Krzysztof Łoniewski. Jutro dużo chmur praktycznie w całym kraju. Na południowym wschodzie początkowo zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do wiosny jeszcze daleko, możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Rano uwaga na mgły, które mogą ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 3 do 6 stopni. Na południowym wschodzie będzie nieco chłodniej. Trójka. Program trzeci. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Białe Plamy. Mirosław Białaszko. Dziś chcemy porozmawiać o Związku Harcerstwa Polskiego, o polskich harcerzach przy okazji stulecia odzyskania niepodległości. Od ponad 100 lat działa na ziemiach polskich harcerstwo. Unikalny system wychowania oparty o skautową zasadę wychowanie przez działanie, braterstwo, przebywanie na łonie przyrody oraz ideał służby Bogu, Polsce i bliźnim. Jest to niewątpliwie najdłużej działająca formacja dzieci i młodzieży oraz ruch społeczny, w którym znalazło się miejsce dla przedstawicieli wszystkich warstw społeczno-zawodowych i wiekowych, a który odcisnął szczególnie silne piętno na naszej narodowej historii. Harcerstwo czynnie włączyło się w walkę o niepodległość i wolność Polski, przyczyniając się do realizacji tego najważniejszego w ciągu ostatnich 200 lat postulatu narodowego Polaków. W czasie ponad stuletniej historii harcerstwo dzieliło losy polskiego społeczeństwa, prowadząc swoją pracę zarówno w czasie pokoju i niepodległego bytu, jak i podczas narodowej niewoli. Tak się złożyło, że niemal połowa istnienia harcerstwa przypadła na czas zaborów, wojen, okupacji i totalitarnego zniewolenia, co stwarzało okazję do dawania świadectwa z bronią w ręku oraz w aktach oporu moralnego. A harcerze zawsze byli tam, gdzie ważyły się losy Polski, a więc na szlaku bojowym Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, podczas obrony Lwowa w 1918 roku, na frontach wojny polsko-bolszewickiej 1920 rok i II wojny światowej, na barykadach powstańczej Warszawy, w szeregach polskiego podziemia niepodległościowego, antykomunistycznej opozycji politycznej czy katolickich ruchów młodzieżowych. Autentyczność służby harcerskiej zawsze spotykała się z sympatią kolejnych pokoleń Polaków. Była też przyczyną ich niezgody na zawłaszczenie harcerstwa przez władzę komunistyczną i tęsknoty za jego odrodzeniem. Po 1989 roku harcerki i harcerze kontynuują swoją służbę, wypracowując w działaniu nowy model patriotyzmu, polegający na pokojowej pracy dla państwa i społeczeństwa. Do studia zaprosiliśmy dziś gościa, który jest harcerzem, jest profesorem historii, pana profesora Marka Wierzbickiego, pracownika IPN-u i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy to harcerstwo, że tak powiem, budujące się na ziemiach polskich w Polsce, było związane z jakimś, nie wiem, ugrupowaniem politycznym, z pewną ideą, z Kościołem katolickim na przykład, no właściwie jedyną instytucją, która trwała i też zajmowała się ochroną polskości na tych ziemiach? To znaczy harcerstwo akurat miało bardzo interesującą genezę ideową, bardzo interesującą. Czerpało z różnorodnych źródeł różne idee i które potem połączyło jakby w jedną całość. Tej syntezy dokonał twórca polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski. Między innymi ideał tężyzny fizycznej, życia na łonie przyrody, to przede wszystkim z polskiej organizacji Sokół, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Ideał abstynencji, stąd się do dzisiaj bierze postulat abstynencji w 10. punkcie prawa harcerskiego, od używek, od nałogów, wzięty ze stowarzyszenia Eleusis, takiego samokształceniowego. Tutaj chyba rodzina Lutosławskich coś. Tak, tak, właśnie, założone przez Kazimierza Lutosławskiego. I wreszcie ideał niepodległości, właśnie bardzo mocno akcentowany wtedy w środowiskach młodzieży polskiej mieszkającej w Galicji. To przede wszystkim organizacja niepodległościowa Zarzewie, która przygotowywała swoje oddziały paramilitarne, właśnie również mocno wkroczyła na teren skautingu, przynosząc ze sobą ideę walki o niepodległość Polski. Dlatego polskie harcerstwo było już od początku swojego istnienia związane bardzo mocno z postulatem odbudowy niepodległego państwa polskiego. Panie profesorze, ale jak przeglądamy dzieje harcerstwa polskiego, to widać, że członkowie związku zaangażowani są po pierwsze w sprawę niepodległości, 18 rok, wojna 20 rok, obrona 39, później okres wojenny, po wojnie, w różnych wydarzeniach angażują się ludzie, chociaż występują pod różnymi nazwami. Ale ta idea, ten duch, jak gdyby to zaangażowanie społeczne tych młodych ludzi trwa i oni są w zasadzie w każdej trudnej sytuacji państwa polskiego. Proszę powiedzieć, czy to z tych idei wynika, czy to z tego wychowania, to zaangażowanie tych młodych ludzi w sprawę państwa? Myślę, że generalnie ideał wolności, taki duch wolności, to jest jedna z najważniejszych cech naszej kultury narodowej. Tak. Harcerze brali się przecież... Romantyczne. Tak, tak, brali się ze społeczeństwa, z narodu polskiego, w związku z czym oni już w swoich rodzinach przejmowali właśnie szacunek dla tego ideału, traktowali go bardzo poważnie. I harcerstwo natomiast rozbudzało w nich jeszcze zamiłowanie do tradycyjnej polskiej kultury i również wzmagało ich zainteresowanie odzyskaniem niepodległości, a potem utrzymaniem niepodległości. Bo to jest bardzo interesujące, że walka o niepodległość harcerstwa kojarzy się głównie z walką zbrojną, czynną w roku 20 czy w czasie II wojny światowej. Natomiast trzeba pamiętać, że harcerstwo wypracowało też bardzo interesujący model patriotyzmu czasów pokoju, to zwłaszcza w okresie międzywojennym, kiedy po zakończeniu walk, po ustaleniu granic Polski, harcerstwo zupełnie zmieniło swój program działania, zresztą po kilkuletnim kryzysie, próbując służyć swojemu państwu na różnych polach. I to był bardzo, to była bardzo interesująca propozycja ideowa, propozycja jakby społeczna, która pozwalała harcerstwu rozwijać swoją działalność też w czasach pokoju. W innych formach, jakby w innych dziedzinach zupełnie niż w czasach zagrożenia niepodległości. A proszę powiedzieć, czy mamy drugą Rzeczpospolitą, która jest wielonarodowościowa, wielokulturowa, wieloetniczna? Czy inne nacje wchodzą w skład tych struktur harcerstwa? Czy budują własne organizacje harcerskie, skautingowe? Jak to wygląda w II Rzeczpospolitej? Przeważnie inne narody tworzyły własne organizacje skautowe lub harcerskie. Natomiast zdarzały się osoby, które często były już częściowo zasymilowane do kultury polskiej, które mimo, że miały inne korzenie narodowe, angażowały się w działalność drużyn harcerskich. A to były liczne jakieś drużyny, liczne organizacje? Nie, one nie były liczne. Na przykład w środowisku żydowskim istniała organizacja Hashomer Hatzair na przykład. Ukraińcy mieli swój scouting, Płasta ukraińskiego. Na pewno Związek Harcerstwa Polskiego, który liczył pod koniec lat 30. około 230 tysięcy harcerek i harcerzy, był organizacją dominującą. Panie profesorze, bo mówimy o tym harcerstwie, powiedział pan, że do warunków pokojowych przystosowują się, a proszę powiedzieć, w czasie wojny, przecież mamy, po dzień dzisiejszy brzmią nam słowa o szarych szeregach, o tych, nie wiem, to chyba profesor Wykap powiedział, o tych brylantach rzucanych, że Polska strzela z brylantów na barykady, tak. Jak w czasie wojny to harcerstwo funkcjonuje, II wojny światowej oczywiście? Myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo cały okres międzywojenny był poświęcony bardzo intensywnej pracy wychowawczej, tak. Między innymi kształtowaniu patriotyzmu tego czasu pokoju, ale też przygotowaniom do walki. Między innymi harcerze aktywnie uczestniczyli w zajęciach przysposobienia wojskowego w tamtym czasie, więc kiedy przyszła wojna, oni bardzo często angażowali się w różne inicjatywy niepodległościowe. Byli przygotowani. Byli przede wszystkim bardzo świadomi ideowo i bardzo zgrani, wyćwiczeni. To też było bardzo ważne. Istniały całe grupy, drużyny, czy nawet chówce, które miały silne więzy przyjaźni międzyludzkie. To pomagało potem w czasie wojny, w czasach bardzo niebezpiecznych, nawiązywać kontakty i współdziałać przeciwko rządom okupacyjnym. Czy tworzyć jakieś struktury konspiracyjne? Tak, więc no to wymagało oczywiście ogromnej odwagi, ale też właśnie jakiejś ogromnej więzi społecznej w środowiskach harcerskich. I rzeczywiście, ale też więzi takiej ideowej chyba. I więzi ideowej. No, mówiłem właśnie o tej świadomości ideowej, że harcerze przeważnie mieli wyższą niż przeciętna świadomość ideową. Oczywiście nie zawsze angażowali się do walki zbrojnej, nie zawsze mieli takie warunki, ale tam na swoich polach, gdzie tylko mogli działać, przejawiać różne formy oporu, czy w dziedzinie kultury chociażby, czy w pracy społecznej, tam się angażowali. Na przykład harcerki były bardzo aktywne w różnego rodzaju działaniach opiekuńczo-medycznych, na przykład w opiece nad dziećmi osieroconymi, w domach dziecka, w sierocińcach. Harcerze często angażowali się w działalność różnego rodzaju kół samokształceniowych, które też wtedy były bardzo zakazane i bardzo niebezpieczne, w tajne nauczanie chociażby. Ale oczywiście najbardziej znamy harcerstwo z walki zbrojnej, a więc z działalności szarych szeregów, czy harcerstwa polskiego, tak zwanych chówców polskich, które organizowały swoje oddziały zbrojne, zwłaszcza szare szeregi, i wychowywały przez walkę, oczywiście tych najstarszych, tych dorosłych harcerzy, dzięki czemu zbudowały prawdziwą legendę polskiego harcerstwa, legendę szarych szeregów. Do dzisiaj pamiętamy, czym była akcja pod Arsenałem, czy zamach na Kuczerę, czy walka batalionu Zośka i Parasol w czasie Powstania Warszawskiego. Harcerstwo nie było odizolowane od ówczesnego życia politycznego, od różnych spięć ideowych. Między innymi właśnie harcerze nastawieni bardziej katolicko i narodowo jeszcze przed wojną stworzyli krąg Świętego Jerzego, krąg instruktorski, który grupował właśnie instruktorów nastawionych bardziej można powiedzieć prawicowo. Też przed wojną w Warszawie doszło do rozłamu w chorągwi. Część instruktorów, duża grupa, około 100 instruktorów chorągwi warszawskiej zostało usuniętych ze Związku Harcerstwa Polskiego na skutek konfliktu takiego personalnego bardziej. I oni potem właśnie brali udział w walce w Powstaniu Warszawskim w batalionie Wigry. Panie profesorze, ponieważ po wojnie, i to podejrzewam, że większość naszych słuchaczy też ma gdzieś zakodowane, istnieje czerwone harcerstwo. Ale z tego, co przeglądałem w literaturze, to czerwone harcerstwo, ta nazwa funkcjonuje w międzywojniu już. Tak, tak, bo to było harcerstwo tworzone przez środowiska młodzieżówki Polskiej Partii Socjalistycznej. Natomiast po wojnie to jest raczej określenie potoczne. Aha. Natomiast w czasie stalinizmu, kiedy zlikwidowano Związek Harcerstwa Polskiego, władze komunistyczne powołały organizację harcerską Związku Młodzieży Polskiej. Ona właściwie nie miała nic wspólnego z harcerstwem, raczej przypominała radzieckiego pioniera i przygotowywała do działalności politycznej po stronie partii komunistycznej, ale jednak w nazwie chociaż harcerstwo posiadała. I potem, kiedy w roku 56 harcerstwo polskie odrodziło się, to Związek Harcerstwa Polskiego musiał powstać pod naciskiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, musiał powstać jako swego rodzaju wyraz kompromisu między tradycyjnymi środowiskami harcerskimi, a więc instruktorami przedwojennymi, szaroszeregowymi i tuszpowojennymi oraz instruktorami i harcerzami właśnie z tej organizacji harcerskiej ZMP, potem nazywanej Organizacją Harcerską Polski Ludowej. Ten kompromis był niekorzystny suma summarum dla ZHP. Działaczy. Tak, dlatego że instruktorzy OHPL stanowili 70% kadry instruktorskiej i kiedy tylko po 3 latach, w 59 roku pierwszy sekretarz KCPZPR Władysław Gomułka dał wyraźny sygnał, że harcerstwo musi być podporządkowane partii. Wtedy niemal natychmiast usunięto, czy zmuszono do odejścia większość tych instruktorów przedwojennych, szanowanych, którzy jakby uosabiali tradycję harcerską. Panie profesorze, ale tutaj pan podjął taki dosyć ciekawy wątek, a proszę powiedzieć na ile. Mamy dwie Rzeczpospolite. Drugą Rzeczpospolitą i tak zwane PRL. Na ile władze próbują ingerować w ten Związek Młodzieży Harcerskiej ideowo, czy próbują rozgrywać jakieś kwestie personalne? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że przed wojną władze sanacyjne zwłaszcza dość mocno ingerowały w działalność harcerstwa. Nawet doprowadziły właśnie do usunięcia tych instruktorów bardziej nastawionych pro-endecko z kierownictwa ZHP, jakby chcąc, aby ZHP było jednym z narzędzi władzy polityki sanacyjnej. Z tym, że celem tej władzy było przede wszystkim wychowywanie poprzez harcerstwo młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i w duchu szacunku dla państwa polskiego. Mimo tych wszystkich, że tak powiem, zawirowań okresu sanacyjnego, autorytarnych zapędów, łamania demokracji, władze sanacyjne jakby nie zmieniały zasad ideowych czy programowych działalności harcerstwa. Chciały, żeby harcerstwo uczciwie wychowywało dzieci i młodzież na dobrych obywateli i prawych Polaków. W związku z tym to nie było tak szkodliwe dla harcerstwa, mimo że ta presja polityczna też istniała, oczywiście. Natomiast w okresie powojennym władze komunistyczne miały zupełnie inną wizję harcerstwa. Tak naprawdę tradycyjne harcerstwo nie miało racji bytu w ówczesnym systemie politycznym, ponieważ władze komunistyczne chciały przenieść wzorce radzieckie, sowieckie na grunt polski, przemieniając organizację harcerską w Polsce w organizację typu pionierskiego czy komsomolskiego, a więc organizację upolitycznioną, wychowującą harcerzy w duchu ideologii marksizmu i leninizmu. I to była zasadnicza różnica. Stworzenie nowego człowieka. Tak, i żeby stworzyć nowego człowieka podporządkowanego partii komunistycznej całkowicie, nawet z ukształtowanym myśleniem w duchu ideologii komunizmu. Stąd przez cały okres PRL-u władze komunistyczne zmierzały do podporządkowania sobie tradycyjnego harcerstwa i do właściwie zniszczenia podstaw tradycyjnego harcerstwa, podstaw ideowych i metodyczno-programowych. To było bardzo szkodliwe zarówno dla samego Związku Harcerstwa Polskiego, jak i dla dzieci i młodzieży. Władze stawiały w związku z tym duży nacisk na przykład na masowość, na przypadkowość tak naprawdę, przymus. Akcyjność też. To były zasady, które tak naprawdę uniemożliwiały wychowanie, bo wychowanie zawsze jest działaniem systematycznym, zawsze jest działaniem dobrowolnym przede wszystkim i ze strony wychowawcy i wychowanka, więc kiedy zaburzono zasadę dobrowolności, nie było szansy na prawdziwe wychowanie. Do tego dochodził ogromny jakiś relatywizm moralny, brak jednolitych i stałych zasad, które by przekazywano młodym. No to bardzo szkodziło młodzieży i harcerstwu. Ale bardzo jest ciekawe, że właśnie w okresie największego upadku, można powiedzieć, harcerstwa w latach 70., kiedy w ZHP znajdowało się przynajmniej statystycznie 3,5 miliona dzieci i młodzieży. Większość z nich pewno zupełnie przypadkowo. Albo pojęcia nie miała. Tak, nawet często nie miała pojęcia, że należy do harcerstwa. To w tym czasie już zaczęły się pojawiać środowiska, które nawiązywały do tradycji harcerskiej, do tego klasycznego modelu polskiego harcerstwa pod względem ideowym i programowo-metodycznym. Najpierw w większych miastach, potem w mniejszych. I potem przyszła Solidarność i wtedy wszystko się zmieniło. Ruch Solidarności spowodował, że również na terenie harcerstwa zaczęły powstawać różne środowiska, potem ruchy programowo-metodyczne, na koniec organizacje, które bardzo mocno chciały odbudować ideowy i programowo-metodyczny kształt polskiego harcerstwa. Nieprzypadkowo pierwszy taki ruch instruktorów wziął sobie za patrona Andrzeja Małkowskiego, czyli twórcę polskiego harcerstwa, pokazując, do jakich korzeni ideowych nawiązuje. Młody student Politechniki Lwowskiej, Andrzej Małkowski, zachwycony książką Baden-Powella o skautingu, zwołuje pierwsze na ziemiach polskich zbiórki harcerskie. Niezapomniane są te chwile dla towarzyszki życia Andrzeja, jego żony i współpracowniczki Olgi Małkowskiej. Pani Małkowska jest tutaj w naszym studio. Przeniesie nas w czasy, kiedy druh Andrzej rozpoczynał organizowanie drużyn skautowskich. Zawsze podziwiałam, jak wielki wpływ miał Andrzej na chłopców. Nie uznawał przy tym łatwizny. Pracy harcerskiej nie rozpoczął od młodzieży gimnazjalnej. Poszedł na przedmieścia Lwowa, na zamarsz synów, do uliczników, młodocianych baciarów pozbawionych opieki rodziców i szkoły. Kiedy wyjechaliśmy ze Lwowa, chłopcy pisali do Andrzeja długie listy. Wybuchła wojna i cała niemal drużyna, oprócz najmłodszych, zgłosiła się do legionów bić się o prawa Polski do życia. Kilku poległo śmiercią godną pamięci. Olga Małkowska, wdowa po Andrzeju, mówiła o początkach pracy organizacyjnej i wychowawczej swego męża, twórcy harcerstwa polskiego. Słuchają Państwo materiałów Radia Wolna Europa. O ojcu Adamie Strzemboszu opowiada syn Tomasz. Ojciec nieraz powtarzał, że jego ojciec Wacław Strzembosz mówił swoim synom, a miał ich trzech, możesz zginąć pod płotem, ale masz być kimś. I również w sytuacjach trudnych, a parę takich trudnych sytuacji przeżyłem, z kolei mój ojciec mawiał, widzisz, Tomku, od czasu do czasu trzeba być mężczyzną. No i to było to, co nas utwardzało. Zresztą muszę powiedzieć, że nasz ojciec Adam, adwokat, żołnierz I wojny światowej, 20 roku, 39 w Powstaniu Warszawskim, że nasz ojciec był znakomitym pedagogiem. Panie profesorze, proszę mi powiedzieć, jak harcerskie organizacje wyglądają na emigracji. Na emigracji czy na ziemiach, nie wiem, no, jeśli można powiedzieć, utraconych w wyniku decyzji mocarstw po II wojnie światowej. Czy tam funkcjonuje coś takiego jak harcerstwo? Więc zaczynając właśnie od polskich ziem wschodnich, utraconych na skutek decyzji wielkich mocarstw pod koniec II wojny światowej, to trzeba jasno powiedzieć, że tam władze sowieckie tępiły bezwzględnie wszelkie przejawy działalności harcerskiej czy skautowej innych narodów kresowych. Tak zresztą jak każdy inny przejaw niezależnej od władz tak. działalności społecznej czy politycznej. Jako symbol może tylko posłużyć los organizacji harcerskiej, która powstała w Wilnie w drugiej połowie lat 40. i która została rozbita całkowicie w 1949 roku. Jej kierownictwo zostało aresztowane, zesłane na Syberię, więc ich los był tragiczny naprawdę. Natomiast, co jest bardzo interesujące, odzyskanie niepodległości w 1918 roku i potem istnienie przez 20 lat Polski niepodległej spowodowało, że kiedy wybuchła II wojna światowa, znaczna część obywateli polskich udała się na emigrację, na uchodźstwo. I tam nawet, jak wiadomo, stworzono instytucję państwa polskiego na uchodźstwie z prezydentem, rządem na uchodźstwie. Potem te instytucje trwały nadal, mimo że mocarstwa zachodnie cofnęły uznanie dla tych instytucji po zakończeniu II wojny światowej. Ale co jest ciekawe, bardzo ważną rolę na uchodźstwie, na tej emigracji politycznej, niepodległościowej, odgrywało polskie harcerstwo. Zwłaszcza Związek Harcerstwa Polskiego, działający poza granicami kraju, który był wtedy jedynym kontynuatorem przedwojennego Związku Harcerstwa Polskiego. I który w różnych miejscach, tam gdzie Polacy tworzyli swoje skupiska, czyli na wszystkich kontynentach praktycznie świata, tam tworzył swoje drużyny, swoje chówce, chorągwie i okręgi. Także ta organizacja działa do dzisiaj i położyła ogromne zasługi w podtrzymywaniu tożsamości, świadomości narodowej, zwłaszcza młodych pokoleń Polaków, które były bardzo mocno narażone na wynarodowienie, żyjąc w zupełnie obcych środowiskach kulturowych. Bo tutaj jak się przegląda biogramy czy życiorysy ludzi uczestniczących w życiu politycznym na emigracji, prezydent Kaczorowski, chyba prezydent Sabat też. Tak, właśnie, to jest bardzo... To są harcerze. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ harcerstwo emigracyjne, czyli ZHP działający poza granicami kraju, był swego rodzaju kuźnią elit emigracyjnych. Ci harcerze bardzo jasno rozumieli swoją rolę. Oni nie tylko starali się wychowywać harcerzy w drużynach, a więc dzieci, młodzież, ale angażowali się w życie społeczne i polityczne emigracji. Zresztą tam te granice między działalnością społeczną, polityczną były bardzo mocno zatarte, ponieważ wszyscy mieli świadomość, że tak naprawdę działalność polityczna ma służyć jednemu celowi. Odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wyzwoleniu Polski z komunistycznego, sowieckiego zniewolenia. I ten motyw w działalności harcerskiej był bardzo mocny i dlatego wszyscy dorośli harcerze, którzy wkraczali w swoje życie dorosłe, starali się angażować w działalność organizacji społecznych czy właśnie instytucji państwa polskiego na uchodźstwie. I dlatego między innymi Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie. Ryszard Kaczorowski był przez 20 lat przewodniczącym ZHP poza granicami kraju. Jego poprzednikiem był prezydent Kazimierz Sabat, również wiceprzewodniczący harcerstwa emigracyjnego, a ostatnim przewodniczącym Rady Narodowej, czyli takiego quasi parlamentu emigracyjnego, był Zygmunt Szatkowski, który był znowu przez 13 lat przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego. Więc to byli przywódcy harcerstwa, którzy swoją działalnością również obejmowali ważne urzędy te ważne urzędy państwowe, działalność niepodległościową i mocno przyczynili się do utrzymania świadomości narodowej i do tego, że polskie uchodźstwo niepodległościowe przeniosło ten jakby depozyt niepodległości z okresu przedwojennego do roku 1990, kiedy na Zamku Królewskim prezydent Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydenckiej jeszcze sprzed II wojny światowej nowo wybranemu prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie. Panie profesorze, teraz chciałbym wrócić jeszcze do kraju, ponieważ zaraz po wojnie jakby wszystkie organizacje mają możliwość funkcjonowania do momentu prób jednoczenia, unifikacji w zasadzie i ruchu młodzieżowego, ruchu politycznego do 1948 roku. Jak wygląda sytuacja harcerstwa polskiego po 1945 roku? To jest bardzo interesujący wątek w historii harcerstwa, dlatego że po zakończeniu okupacji niemieckiej harcerstwo praktycznie odrodziło się spontanicznie. Dosłownie w setkach miejscowości na terenie kraju spontanicznie odradzały się drużyny, zastępy harcerskie, chówce. Czasami było tak, że powstające już komendy chorągwi, czyli te władze harcerskie, musiały bardzo szybko delegować instruktorów, żeby wspomóc te tak zwane dzikie drużyny, dzikie zastępy, żeby mogły one prowadzić skuteczną działalność wychowawczą. A więc był to bardzo spontaniczny proces. I władze komunistyczne były tym ogromnie zaskoczone i jeszcze bardziej były zaskoczone tym, że przez około 3 lata nie potrafiły narzucić swojej polityki. One chyba miały co innego swojego wpływu, w swoim zainteresowaniu. Tak, miały oczywiście trudniejsze problemy w tym czasie, ale cały czas próbowały wywierać presję na harcerstwo, żeby zmieniło swój program, żeby odeszło od tradycyjnych ideałów, tradycyjnych metod i programu działania. To się nie udawało. Ale te próby były co, przez szkołę? Przez bezpieczeństwo? Na przykład przez bezpieczeństwo również, ale na przykład przez Wojsko Polskie. Próbowano skierować oficerów Ludowego Wojska Polskiego, tych zwłaszcza oficerów politycznych, aby oni oddziaływali politycznie na harcerzy. Wysyłano ich na przykład na obozy harcerskie, z których oni składali potem raporty. Próbowali tam jakoś przekonywać, perswadować harcerzom. Indoktrynować, tak, również. Efekty tego były bardzo, bardzo, bardzo mierne, bardzo słabe, dlatego że kadra instruktorska zwłaszcza była bardzo spójna i bardzo solidarna w swoim działaniu, w swojej postawie. Była wierna swoim ideałom i nie wyobrażała sobie innego harcerstwa, bo innego harcerstwa nie było, jeżeli miało być harcerstwem. Dopiero w roku 1948-1949, kiedy zaczął się w Polsce stalinizm, kiedy zaczęła się ogromna presja aparatu władzy, aparatu państwa na społeczeństwo, na tej fali również usunięto dużą część kadry instruktorskiej, wprowadzono własną kadrę, własne władze, rekrutujące się głównie z ludzi przypadkowych, zwłaszcza ze Związku Młodzieży Polskiej, tej stalinowskiej organizacji młodzieżowej, i stopniowo zlikwidowano harcerski program działania, usunięto instruktorów i w 1951 roku zlikwidowano ZHP i zaraz potem niemal równocześnie stworzono organizację harcerską ZMP. A co się dzieje z tymi ludźmi wówczas? Bo jak się przegląda materiały z lat 50. dotyczące nowych organizacji podziemnych, to gdzieś pojawiają się jakieś organizacje z młodymi ludźmi. Raptem się okazuje, że uczniowie szkoły średniej, którzy spotykają się u kolegi, a mama robi kanapki, to mama zostaje przywódcą organizacji, no i wszyscy idą do więzienia oczywiście. Co dzieje się z instruktorami w tym czasie i co się dzieje z tymi młodymi ludźmi? To jest kolejny taki fenomen dziejów harcerstwa, że w momencie, kiedy harcerstwo zostało rozbite jako organizacja, jako ruch, część instruktorów, część zwłaszcza harcerzy w młodym wieku zaczęło angażować się w działalność podziemną. Ona w normalnych czasach byłaby traktowana z przymrużeniem oka, często to było samokształcenie, często zwyczajne zbiórki harcerskie, tylko robione nielegalnie. Natomiast w tamtych czasach była traktowana przez aparat bezpieczeństwa i władze stalinowskie jako działalność antypaństwowa, antykomunistyczna i bardzo niebezpieczna dla państwa polskiego. Więc to jest ciekawe, że w latach 48-55 w dokumentach Ministerstwa Spraw Bezpieczeństwa Publicznego znajdują się dokumenty około 1000 takich organizacji młodzieżowych, głównie tworzonych przez uczniów szkół średnich. Około 20 tysięcy osób było zaangażowanych, przynajmniej o tylu wiemy. W tym było sto kilkadziesiąt organizacji czysto harcerskich, a więc tworzonych przez harcerzy i posiadających tożsamość harcerską, która wyrażała się w nazwach czy programie organizacji. Więc te organizacje były bardzo mocno niepodległościowe, bardzo mocno antykomunistyczne, antysowieckie. No i niestety te organizacje, które znamy z nazwy, były rozbite przez aparat bezpieczeństwa i ci młodzi ludzie potem przechodzili prawdziwą gehennę. Często motywowała ich też chęć jakiejś przygody, jakiejś walki, fantazji młodzieńczej. Oni często wzorowali swoje nazwy na przykład na książkach Karola Maya o Indianach, chociażby książkach różnych przygodowych, ale potem przechodzili prawdziwe piekło, tortury w czasie przesłuchań, niesprawiedliwe wyroki. Mówiono często o tym pokoleniu, że byli młodsi od swoich wyroków, że czasami dostawali 20 lat więzienia, a mieli po lat 17-18. Niektórzy dostawali wyroki śmierci i te wyroki były wykonywane, albo byli zsyłani do pracy w kopalniach, do pracy przymusowej lub do obozu właśnie takiego odosobnienia, można by powiedzieć, koncentracyjnego w Jaworznie, gdzie próbowano ich też indoktrynować przez różnych agitatorów, ale z bardzo miernym rezultatem. A więc to jest znowu... To chyba, panie profesorze, jeszcze wojsko odgrywało taką rolę, która miała prostować ideowo tych ludzi. Tak, ale bardzo często właśnie ci ludzie byli kierowani do tych batalionów wojskowych górniczych tak zwanych, które były wysyłane przymusowo do pracy w kopalniach. Wielu z tych młodych ludzi traciło tam zdrowie i potem już żyło niedługo. A więc to jest kolejny nurt działalności harcerstwa, który do niedawna był zupełnie nieznany, a teraz odkrywamy go na nowo i widzimy, jak mocno idea niepodległości zakorzeniła się w świadomości młodzieży harcerskiej. A co się dzieje z instruktorami? Co się dzieje z Kamińskim, z Broniewskim? Wielu z nich próbowało po prostu przetrwać ten czas. Wielu z nich było zagrożonych aresztowaniem. Niektórzy byli aresztowani. Władze bezpieczeństwa próbowały nawet organizować różnego rodzaju prowokacje, aby wciągnąć instruktorów na przykład do potępiania tych właśnie działalności podziemnych chociażby. I w związku z tym większość z nich była nastawiona na przetrwanie. Niektórzy spotykali się też w niewielkich grupach przyjacielskich, towarzyskich, rodzinnych, prowadzili dyskusje, ale szerszej działalności społecznej czy politycznej nie mogli prowadzić w tym czasie. Zmiana przyszła dopiero w 1956 roku na fali tego wielkiego buntu społecznego, który zmusił władze komunistyczne do zgody na odrodzenie polskiego harcerstwa. Ale to też odrodzenie trwa określony czas. Tak, tak jak już mówiłem, władze PZPR-u miały własną wizję harcerstwa, cofnęły się tylko nieco na skutek buntu społecznego 1956 roku, kiedy ten bunt, ta fala buntu opadła, nastąpił wzrost nacisku na organizację harcerską i podporządkowanie władz harcerskich polityce PZPR-u. Ta polityka miała jeden jasny cel, może już nie tak wyrazisty jak w czasach stalinowskich, tak. Bo to już jest inny PRL w tym czasie, inna epoka, już nie ma tego nacisku na życie, na kontrolę życia prywatnego obywateli, ale mimo wszystko nadal Gomułka na przykład uważał, że największym jego błędem była jego zgoda właśnie na likwidację Związku Młodzieży Polskiej i na tą wewnętrzną pluralizację, na powstanie kilku organizacji młodzieżowych, między innymi ZHP. Dlatego ciągle dążył do jakby ideowego zjednoczenia tych organizacji, żeby one realizowały podobny program ideowy i organizacyjny. Panie profesorze, wielu opozycjonistów w genezie swoich, powiedzmy, działań opozycyjnych podaje harcerstwo. Jedni odwołują się do Jacka Kuronia i do drużyn walterowskich, inni odwołują się do Czarnej Jedynki. Proszę powiedzieć, na czym ta różnica polega? Pan jako harcerz pewnie może nam wytłumaczyć najlepiej istotę tego problemu. Ta różnica była bardzo prosta. Tak zwany ruch walterowski, skupiony w chówcu walterowskim, którego jednym z przywódców był Jacek Kuroń, stawiał sobie za cel stworzenie, jak to mówiono, harcerstwa komunistycznego, czyli w formie harcerstwo miało być takie jak kiedyś, a w treści, czyli w ideałach, w programie, w metodzie miało być inne, nowe, miało przygotowywać jakby aktywnego obywatela PRL i w przyszłości nawet komunistę. Z drugiej strony Czarna Jedynka, o której pan wspomniał, to jakby symbol tych drużyn harcerskich, które próbowały realizować ideał harcerstwa w oparciu o tradycyjne wzorce. Czyli kontynuować tradycyjne wzorce harcerskie jeszcze sprzed wojny, czy z okresu tuż powojennego. I co jest ciekawe, że w momencie, kiedy w latach 60. Harcerstwo zostaje opanowane, czyli ZHP zostaje opanowane przez władze komunistyczne, które narzucają swój program, swoje prawo harcerskie, swoje metody działania, to wtedy to harcerstwo tradycyjne, jak mówiono potocznie prawdziwe, schodzi jakby na dół do konkretnych drużyn harcerskich. Zostaje kilkaset drużyn w skali kraju, które kultywują swoje tradycje. To są, co ciekawego, drużyny stare, które mają swoje tradycje w okresie międzywojennym, a nawet wcześniej, już u początków harcerstwa. One właśnie pielęgnowały te tradycje. No, żyli instruktorzy, którzy jakby przekazywali pamięć o tradycjach harcerskich, o działalności w duchu służby Bogu, Polsce i bliźnim. I to powodowało, że ten opór kulturowy, można by tak go nazwać, on trwał na tym najniższym szczeblu życia społecznego. Teraz chciałbym z panem podjąć taką kwestię, bo mówimy tutaj o wychowaniu, o kształtowaniu człowieka. A jaką rolę kultura odgrywała w Związku Harcerstwa Polskiego? Bo przecież takie postaci jak Jerzy Braun, który jest twórcą, a chyba, jak ta pieśń się nazywa? Płonie ognisko. I szumią knieje. I szumią knieje, tak. Czyli najpopularniejsza pieśń harcerska, tak naprawdę. Tak. I to jest też postać bardzo ważna i w życiu publicznym, w życiu kulturalnym państwa polskiego. Ostatni delegat, ostatni przedstawiciel rządu na kraj. A jak kultura, mając takich ludzi, kwitnie w tym harcerstwie? Więc kultura po pierwsze jest tym narzędziem, które formowało harcerzy jeszcze przed wstąpieniem do drużyn harcerskich. Po drugie, kultura jest tym bardzo ważnym narzędziem, które jest kultywowane w drużynach harcerskich. A więc te drużyny pełniły też rolę kulturową, a więc utrwalania wzorców postępowania, pewnych wartości, obyczajów różnego rodzaju. Więc te drużyny miały też charakter właśnie kulturotwórczy. Bo one przecież wychowując przekazywały pewne wzorce, wartości. No, a więc prowadziły pracę kulturalną bardzo, bardzo mocną wśród swoich wychowanków. To na przykład jest szczególnie uderzające w przypadku polskiego harcerstwa na emigracji, gdzie polska kultura jest traktowana jako chyba najważniejsze narzędzie podtrzymania tożsamości narodowej. I rzeczywiście kultura ta była bardzo mocno pielęgnowana w działalności drużyn, chówców i chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego na obczyźnie po wojnie. I rzeczywiście kultura miała tam znaczenie, rangę pierwszoplanową dla tych środowisk. A proszę mi powiedzieć pieśń, bo piosenki harcerskie, no to podejrzewam, że wszyscy z nas śpiewaliśmy będąc w harcerstwie, nie będąc w harcerstwie, no bo większość z nas te piosenki zna od dzieciństwa. A czy twórcy tych pieśni to są jakieś postaci znane w życiu publicznym? Czy to są autentyczne, powiedzmy, postaci z harcerstwa, które tworzyły melodie, teksty? Myślę, że większość z tych twórców tych pieśni nie jest szerzej znana, natomiast była znana w środowiskach harcerskich. Rzeczywiście pieśni harcerskie odgrywały szalenie ważną rolę też w wychowaniu, w kształtowaniu osobowości harcerek i harcerzy, dlatego że jak przyjrzymy się treściom tych pieśni, ja szczególnie lubię pieśni harcerskie, sam śpiewam, gram, to widać w nich bardzo wyraźnie, one odzwierciedlają ideały harcerskie. Dlatego śpiewanie pieśni utrwalało tożsamość harcerską. I budowało chyba. Budowało bardzo mocno. Zresztą te pieśni zapamiętywało się na całe życie niemalże. Tak. Nieraz. I myślę, że to też był jeden z bardzo ważnych środków oddziaływania wychowawczego na młodzież. Przy okazji był to też rodzaj działalności kulturalnej w harcerstwie. Tak. Panie profesorze, chciałbym pana jeszcze zapytać o postaci, które na przykład pan jest człowiekiem zaangażowanym w harcerstwo. Proszę powiedzieć, czy są jakieś postaci, które, że tak powiem, prowadziły pana do tego, pozwoliły panu czerpać z tego garściami do życia dorosłego? Więc mój kontakt z prawdziwym, autentycznym harcerstwem miał miejsce w stanie wojennym, a więc już po zakończeniu karnawału Solidarności, kiedy wtedy na skalę masową zaczęło się odradzać to niezależne, tradycyjne harcerstwo. I rzeczywiście pierwszym takim człowiekiem, który mi pokazał takie harcerstwo, był mój drużynowy, który był uosobieniem tych ideałów i dzięki niemu mogłem się głębiej zainteresować harcerstwem jako takim. Ale myślę, że pierwszą postacią, taką tą wielką postacią harcerstwa, która mi zaimponowała, to był Andrzej Małkowski. Jest taka piękna biografia pióra Aleksandra Kamińskiego, bardzo emocjonalnie napisana, bardzo żywo. Też harcerza. Tak, no Kamiński to myślę, że drugi po Małkowskim, tak, największy autorytet harcerstwa polskiego. I ta biografia pięknie przekazuje kim był Małkowski, jego sylwetkę, jego charakter, jego osobowość. To była piękna postać. Tu trzeba chyba wspomnieć też o jego żonie. Tak, więc drugą taką osobą była Olga Małkowska, tak, ale ponieważ ona tworzyła głównie harcerstwo żeńskie, więc na mnie najbardziej oddziaływał Andrzej Małkowski. Można powiedzieć człowiek renesansu. Człowiek, w którym dokonała się pewna synteza ideowa, którą on potem przeniósł na harcerstwo. Bo on był zarówno skautem, ale był też członkiem Sokoła, członkiem Stowarzyszenia Eleusis i członkiem organizacji patriotycznej, paramilitarnej Zarzewie. I on te wszystkie ideały tych organizacji przeniósł na grunt harcerski i włączył do prawa harcerskiego. Więc to była taka pierwsza postać, która zmieniła moje patrzenie w ogóle na harcerstwo. Ja już wcześniej widziałem Związek Harcerstwa Polskiego, ale on nie ma nic wspólnego z harcerstwem. Więc to był dla mnie pewien szok, przełom. I ten przełom spowodował zmianę mojego patrzenia na harcerstwo i zaangażowania w harcerstwo, która trwa aż do dzisiaj tak naprawdę. Więc to było ważne wydarzenie życiowe. Potem drugim takim człowiekiem był profesor Tomasz Strzembosz, świętej pamięci, już niestety nieżyjący, wybitny historyk Polski i właśnie instruktor harcerski, wychowawca, który działał na polu niezależnego harcerstwa lat 80., a w roku 89 został pierwszym przewodniczącym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i swój cały autorytet naukowca, autorytet działacza społecznego ulokował w tej nowej organizacji harcerskiej i myślę, że w dużej mierze dzięki niemu ta organizacja rozwinęła się i działa do dzisiaj. Panie profesorze, wcześniej zapytałem pana o próby wpływu władzy na harcerstwo. A proszę powiedzieć, czy organizacje różnego typu ideowe próbowały na przykład zawłaszczyć tą młodzież, to harcerstwo? Zawsze była jakaś pokusa, zwłaszcza w środowiskach politycznych, żeby harcerstwo jakoś podporządkować, czy przynajmniej mieć na niego wpływ. Bo zawsze istniała ta magia dziesiątek czy setek tysięcy młodych ludzi, których można było jakoś politycznie zagospodarować. Tak. To było przed wojną. Jak już mówiłem, na przykład Polska Partia Socjalistyczna próbowała tworzyć te struktury czerwonego harcerstwa. Czy były pewne jakby plany, zakusy w środowiskach narodowej demokracji na przykład. Po II wojnie światowej bardzo mocno partia komunistyczna próbowała sobie podporządkować harcerstwo, chociażby poprzez Związek Walki Młodych, a więc organizację młodzieżową Polskiej Partii Robotniczej, która tuż po wojnie próbowała stwarzać drużyny harcerskie wzorowane na drużynach Związku Harcerstwa Polskiego. To się nie udało. ZWM jakby nie miał dużego wpływu na harcerstwo jako takie. No i potem oczywiście PPR i sam PZPR przez całe następne kilkadziesiąt lat próbował sobie podporządkować, ale głównie metodami administracyjnymi, trzeba powiedzieć. Z wyjątkiem tego eksperymentu walterowskiego, o którym mówiliśmy, gdzie ludzie naprawdę w sposób ideowy starali się ideały komunizmu zaszczepić na grunt harcerski, to tak naprawdę w większości przypadków dokonywano tego drogą administracyjną. A więc przez pewną presję administracyjną, angażując na przykład tysiące, dziesiątki tysięcy nauczycieli przymusowo kierowanych do harcerstwa, zupełnie niezwiązanych z harcerstwem, co było bardzo zresztą szkodliwe dla pracy wychowawczej, bo człowiek, który nie wie, jak wychowywać w harcerstwie, nie może nikogo wychować. Panie profesorze, na zakończenie chciałbym zapytać pana, jak współcześnie wygląda w tym demokratycznym, spluralizowanym świecie sytuacja w harcerstwie polskim. Czy to jest związane z różnymi opcjami ideowymi, nie wiem, wiekiem młodych ludzi? Proszę powiedzieć, jak to dziś wygląda? Znaczy, dzisiaj, tak jak Polska cała, tak i harcerstwo jest spluralizowane, a więc jest wielość organizacji harcerskich. Z tego, co wiem, takich większych organizacji jest 11 harcerskich, bo one zostały objęte patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w zeszłym roku. Natomiast te podziały wzięły się z różnych jakby powodów. Po pierwsze, były to zaszłości historyczne, na przykład to, że powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. On powstał dlatego, że nie był w stanie zreformować Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie przewagę mieli instruktorzy przypadkowi o orientacji lewicowej i było to niemożliwe, żeby drogą demokratyczną zmienić taką organizację. Czy na przykład inne organizacje powstały ze względów ideowych, na przykład istnieje Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, które stało się częścią skautingu europejskiego. To już właściwie jest bardziej organizacja skautowa niż harcerska, ale która również pielęgnuje harcerskie ideały. Więc ona powstała ze względów ideowych. Poczuła się zupełnie odmienna, odrębna od takich przeciętnych organizacji harcerskich. Więc od razu uprzedzę pytanie. Ja uważam, że jest to w pewnym sensie naturalne, że istnieje kilka organizacji harcerskich. Nie widzę w tym nic złego. Natomiast na pewno jest duża potrzeba współdziałania tych organizacji na pewnych polach. Myślę, że istnieje potrzeba koordynacji tych działań tych organizacji, chociażby na polu służby dzieciom i młodzieży. W tej chwili bardzo nieliczny odsetek dzieci i młodzieży należy do organizacji harcerskich. I myślę, że te organizacje miałyby coś do przekazania, coś wartościowego, żeby pomóc rodzicom w wychowaniu ich dzieci. Więc tu można byłoby koordynować te działania w walce chociażby z patologiami różnego rodzaju, które występują wśród dzieci i młodzieży, czy w, jakby w trosce o przyszłość młodego pokolenia. Myślę, że byłoby nawet miejsce na jakąś federację harcerstwa, które mogłoby wysuwać pod adresem władz państwowych różnego rodzaju postulaty związane właśnie z dobrem młodzieży, z dobrem dzieci i z dobrem organizacji harcerskich. Bo wydaje się, że współcześnie widzimy harcerzy w różnych trudnych sytuacjach. Nie wiem, śmierć papieża, raptem zjawiają się harcerze, jakieś sytuacje takie nadzwyczajne, ci harcerze raptem z butelkami gdzieś wyskakują. W zasadzie nie ma świadomości funkcjonowania w dorosłym życiu tych młodzieżowych organizacji harcerstwa, ani pojawiają się w takich właśnie sytuacjach, z podziemi wyrastają jak gdyby. Tak, nieraz harcerze nawet narzekają tam gdzieś po kątach, że jak jest sytuacja ustabilizowana, to nikt nie pamięta o harcerstwie. Jak przychodzi kryzys jakiegokolwiek rodzaju, to natychmiast harcerze są potrzebni. Rzeczywiście, oni się zjawiają natychmiast, bo są do tego przygotowani. To jest istota ich pracy harcerskiej, pracy wychowawczej, ponieważ ich praca opiera się na służbie, czyli bezinteresownej pomocy świadczonej na różne sposoby. Dlatego jak kiedyś nieraz jest potrzeba, to harcerze się od razu pojawiają. Wyłaniają się, tak. I to jest bardzo piękne. Zresztą ja pamiętam kiedyś, jak profesor Tomasz Strzembosz właśnie, kiedyś uczestniczyliśmy w takim marszu obrony życia jako harcerze i on się zakończył pod Sejmem, pamiętam, to był rok 96 i profesor Strzembosz przemawiał do Polskiego Radia, do słuchaczy Polskiego Radia, ale to było nagłaśniane głośnikami na cały plac przed Sejmem. I pamiętam, on powiedział taką bardzo prostą, a bardzo mądrą rzecz, że harcerze byli obecni w 20 roku na przedpolach Warszawy, kiedy broniono Warszawy, byli obecni na frontach kampanii wrześniowej 39 roku, byli obecni na barykadach powstańczej Warszawy w roku 44 i są obecni teraz, tu pod Sejmem, bo zawsze harcerze byli tam, gdzie ważyły się losy Polski i państwa i narodu polskiego. I myślę, że to jest jakby podsumowanie, kwintesencja jakby roli harcerstwa w tej już ponad stuletniej jego historii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem naszym był dzisiaj pan profesor Marek Wierzbicki. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia państwu. Mirosław Białaszko.